มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อาศัยได้ทักทายปราศัยกับท่านพระสารีบุตรพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าขอโอกาสเถิดท่านพระสารีบุตรกระผมได้ตรวจดูพันโลกธาตุด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์ผมได้ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวถึงอย่างนั้นจิตของผมก็ยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยในที่นั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวกับท่านพระอนุรุทธะอย่างนี้ว่าท่านอนุรุทธะการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าเราตรวจดูตลอดพันแห่งโลกธาตุด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์ที่เป็นดังนี้นั้นนั่นเป็นเพราะมานะของท่านและการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าก็เราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวดังนี้นั้นนั่นเป็นเพราะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านของท่านและการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าก็ฉะไหนเราจึงยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนี้นั้นนั่นเป็นเพราะการรำคาญใจคือกุกกุจจะของท่านท่านอนุรุทธะเป็นความดีหนอท่านพึงละทำสามอย่างนี้คือมานะอุทธัจจะและกุกกุจจะไม่ใส่ใจทำสามอย่างนั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานและในการต่อมาท่านพระอนุรุทธะได้ละทำสามอย่างนั้นไม่ใส่ใจถึงทำสามอย่างนั้นน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุเป็นผู้ที่หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้ไม่นานนักก็ได้ทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์นั้นยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบปรารถนาอยู่ด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ท่านพระอนุรุทธะได้รู้แล้วว่าการเกิดของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วแหละและนี่คือรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนวันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังพระสูตรเรื่องราวในบทสนทนาระหว่างท่านพระสารีบุตรกับท่านพระอนุรุทธะนั่นคือในตอนนั้นท่านพระอนุรุทธะยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์แต่ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นบรรลุธรรมแล้วแล้วก็มาสนทนากันในปัญหาเรื่องของการภาวนาของท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะนี่บวชรู้สึกจะพรรษา2ในพรรษา2หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณท่านพระมหาสารีบุตรนี่บวชพรรษา1แต่ของการมีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรนั้นก็มีอาวุโสมากกว่าท่านพระอนุรุทธะล่ะแล้วก็มาคุยกันด้วยปัญหาการภาวนาท่านผู้ฟังเดี๋ยวพูดถึง3ส่วนคือเรื่องของมานะอุทธัจจะแล้วก็กุกุจจะคือถ้าเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติสมาธิภาวนาของเรามากทีเดียวเพราะว่าเจ้า3ตัวนี้คือมานะ อุทธจักแล้วก็กุกกุจจะเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องร้ายรัดที่ให้อยู่ในภพนั่นคือสังโยชน์แต่ถ้าเราพูดถึงสังโยชน์หมายถึงเรื่องร้ายรัดให้อยู่ในภพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันแต่สังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างนี่คือรัดไว้อยู่อย่างเบื้องต่ำๆแต่ยังไม่สูงรัดไว้ยังไม่แน่นเท่าไหร่นั่นคือสังคยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะนะ5อย่างนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำแต่ก็คือรัดไว้ไม่สูงรัดไว้ไม่ค่อยแน่นถ้าจะเปรียบเทียบแต่ถ้าเราสามารถละ3อย่างแรกนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสท่านผู้ฟังก็คงจะได้เคยได้ยินมาละว่าคนที่สามารถละ3อย่างนี้ได้ก็จะเป็นผู้ที่ถึงกระแสคือเป็นโสดาบันแล้วถ้าสามารถละกามราคะกับปฏิฆะได้ด้วยก็จะมีความเป็นอนาคามีเป็นผู้ที่จะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกจะเป็นผู้ที่มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นนะ5อย่างนี้คือสังโยชน์เบื้องต่ำแล้วที่รัดสูงรัดแน่นเข้าไปอีกนั่นก็คือสังโยชน์เบื้องสูงคือเครื่องรัดเบื้องสูงนั่นได้แก่รูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาไอ้อุทธัจจะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มานะก็อยู่ตรงนี้เราได้ทำความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งไหนๆก็พูดแล้วนะว่าถ้าคนที่มีสมาธิเนี่ยอย่างกรณีของท่านพระอนุรุทธานี่ท่านได้ฌานได้ฌานสมาธิขั้นสูงท่านจึงเป็นผู้ที่มีทิพยจักษุแต่คือมีตาทิพย์นั่นเองสามารถเห็นสัตว์ที่ไปเกิดตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกอื่นด้วยผลของกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรอย่างไรมีความสุขความทุกข์อย่างไรมีอายุเท่าไหร่นี่เป็นลักษณะของตาทิพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งในจุตูปปาตญาณล่ะท่านมีความสามารถตรงเรื่องนี้แสดงว่าจิตของท่านนั้นเป็นสมาธิในระดับที่ดีมากทีเดียวแต่คนที่มีสมาธิในระดับนี้แน่นอนเรื่องของการราคะเรื่องของความขัดเคืองในจิตอันนี้ต้องละได้แล้วแต่แสดงว่าคุณธรรมที่ท่านมีในขณะนั้นอาจจะเป็นอนาคามีก็ได้แต่ถ้าท่านมีสมาธิติด้วยมีความศรัทธาที่ยังลงมั่นด้วยอาจจะเป็นอนาคามีด้วยซ้ํายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เพราะว่ายังละอวิชชาไม่ได้ยังละมานะไม่ได้ยังละอุทธัจจะไม่ได้อย่างที่ท่านพระสารีบุตรพูดในที่นี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดตรงนี้นําไปตีละตัวกันเอาพูดสักเล็กน้อยก็ได้ในเรื่องของรูปราคะกับอรูปราคะไหนๆเราก็พูดถึงสังโยชน์ตรงนี้แล้วนะรูปราคะนั่นก็คือหมายถึงความกำหนัดในเรื่องของรูปนะนี่ไม่ใช่กามแล้วนะรูปในที่นี้หมายถึงสมาธินั่นเองสมาธิคือรูปสัญญาที่เป็นสมาบัติแต่ก็ยังมีเรื่องของกามอยู่อันนี้จะเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำแต่เป็นกามราคะอันนี้ควรจะละได้ตั้งแต่ก่อนที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วด้วยแต่คือทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้กามราคะนี่เราละได้อยู่แล้วล่ะทีนี้พออยู่ในสมาธิแล้วแต่ถ้ายังมีความยินดีในสมาธินั้นตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นรูปราคะยังมีความพอใจในรูปสัญญาในรูปสัญญาสมาบัติตรงนั้นแต่ยังมีความพอใจตรงนี้ก็คือยังติดอยู่ในสมาธินั่นเองแต่เหมือนอย่างกับในสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยพวกฤาษีที่เขาทำสมาธิได้ในระดับสูงเช่นอรหัตดาบสผู้กัลยาณโคตรหรืออุทกะผู้รามบุตรนี่แต่สมาธิเป็นไปในจิตเบื้องสูงนี่สูงมากยังไม่สามารถรักเครื่องร้ายรัดต่างๆเราได้เราหนึ่งได้ก็ยังต้องไปเกิดอีกอยู่ดีก็ยังไปเกิดในภพที่เป็นรูปภพนะเป็นลักษณะของพรหมที่มีสมาธินะตรงนี้คือส่วนที่เป็นรูปสัญญาทีนี้ถ้าเปิดว่าบุคคลนั้นสามารถเจริญสมาธิขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะเป็นในขั้นอรูปเป็นในขั้นอรูปเนี่ยคือคุณจะต้องละเรื่องของรูปในสมาธิในขั้นของรูปให้ได้ซะก่อนถึงจะไปสู่สมาธิในขั้นของอรูปได้แต่คือไม่มีอะไรที่จะต้องให้เพ่งละมันเป็นว่างๆมันเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรไปซึ่งความว่างๆไม่มีอะไรนี้เป็นลักษณะของอรูปนะไม่มีแม้อากาศไม่มีแม้ช่องว่างพวกนั้นแต่เป็นอรูปมันก็ยังมีความกำหนัดความพอใจในสมาธิขั้นอรูปนั่นอีกแต่นี่จะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงในตัวที่2สิ่งที่เราต้องการจะพูดถึงในที่นี้ในที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายให้ท่านพระอนุรุทธาทราบเนี่ยอันตัวแรกคือเรื่องของมานะมานะนี่หมายความว่าอะไรนะหมายความว่านะคือหมายความว่าสำคัญว่าตัวเองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ในความสำคัญหมายว่าตัวฉันเองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่ามานะซึ่งมานะที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายขยายความเอาไว้ก็มีอยู่2นัยยะด้วยกันคือมานะ9อย่างแล้วก็มานะ6อย่างแต่ที่เราได้ยินกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมานะ9พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงว่าถ้าเราดีกว่าเขาเราดีกว่าเขานะแล้วเราก็สำคัญว่าเราดีกว่าเขาแต่ความสำคัญตรงนี้เป็นมานะอย่างที่1แต่ถ้าเราดีกว่าเขาเราสำคัญว่าเราเสมอเขาอันนี้ก็เป็นมานะอย่างที่2ถ้าเราดีกว่าเขาจริงๆแล้วเราก็สำคัญว่าเราด้อยกว่าเขาความสำคัญตรงนี้เป็นมานะอย่างที่3แต่ในส่วนที่2ของมานะ9ก็คือว่าถ้าเราเสมอเขาเราเสมอเขาเราสำคัญว่าเราเลิศกว่าเขาไอ้ความสำคัญหมายตรงนี้เป็นมานะแต่ถ้าเราเสมอเขาเราสำคัญว่าเราเสมอกับเขาไอ้ความสำคัญหมายตรงนี้เป็นมานะนะถ้าเราเสมอเขาเราสำคัญว่าเราด้อยกว่าเขาไอ้ความสำคัญตรงเนี้ยเป็นมานะนะให้ข้าพเจ้าพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่3ของมานะ9ถ้าเราด้อยกว่าเขาจริงๆแล้วเราด้อยกว่าเขาจริงๆล่ะแล้วเราสำคัญว่าเราเลิศกว่าเขาไอ้ความสำคัญเนี่ยเป็นมานะนะคุณยังละมานะนี้ไม่ได้ไม่สามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงได้นะถ้าเราด้อยกว่าเขาแล้วเราสำคัญว่าเราเสมอเขาความสำคัญตรงเนี้ยเป็นมานะนะเราได้กว่าเขาเราสำคัญว่าเราด้อยกว่าเขาเอ๊ะเราด้อยกว่าเขาจริงๆนะแล้วเราก็สำคัญว่าเรานี่ก็ด้อยกว่าเขาไอ้ความสำคัญเนี่ยเป็นมานะนะสำคัญอย่างนี้คุณไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้นะในการถือว่าการสำคัญว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเนี่ยความสำคัญตรงนี้เป็นมานะนะเป็นมานะเป็นความสำคัญเป็นความยึดหมายในการปรุงแต่งที่นี้ว่าเรายังมีตัวมีตนอยู่จะดีกว่าก็ตามจะเสมอก็ตามจะต่ำกว่าก็ตามจริงไม่จริงคิดเอาเองหรือเป็นอย่างไรพวกนี้มันเป็นมานะ9ทั้งสิ้นเลยแต่คนที่ไม่ละมานะตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังนั้นไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงส่วนในอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของมานะ6ก็มีในเมื่อสักครู่นั้นเป็นเรื่องของมานะ9มานะ6ที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเอาไว้แล้วก็คือตรัสถึงเรื่องของความถือตัวอันนี้เป็นอย่างที่1ถือตัวก็คืออธิบายในลักษณะ9อย่างเมื่อสักครู่นี้ถือตัวว่าฉันดีกว่าฉันเสมอหรือฉันแย่กว่าไม่ว่าเราจะดีเสมอหรือแย่กว่าก็ตามก็เป็นลักษณะ9อย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ที่2คือโอมานะหมายถึงว่าการแกล้งลดตัวและการแกล้งลดตัวนี่คือหมายถึงการสำคัญตัวเองว่าไม่ดีอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3คือการยกตัวภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้คืออติมานะคือสำคัญว่าเราดีกว่าเขาและข้อที่4ก็คือการถือตัวจัดข้อที่5คือความหัวดื้อไม่ฟังคำบอกยากสอนยากในลักษณะของมานะแน่นอนแล้วก็สุดท้ายคือการสำคัญตัวเองว่าเลวอตินิปาตะในมานะ6อย่างนี้ก็มีอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของมานะเพื่อที่จะให้เข้าใจความหมายว่ามานะมันมี9อย่างก็มีมานะมี6อย่างก็มีซึ่งในกรณีของท่านพระอนุรุทธะที่ท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยอธิบายว่าท่านนี้เป็นผู้ที่ยังมีมานะมานะของท่านนี้ไม่ใช่หมายความว่าบอกยากสอนยากหรือว่าเป็นคนหัวดื้ออะไรงั้นเลยมานะของท่านตรงนี้ทุกฝั่งลองฟังดูดีๆแต่ท่านพระสารีบุตรบอกว่าการที่ท่านเนี่ยคิดอย่างนี้ว่าเราตรวจดูตลอดพันแห่งโลกธาตุด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุของสามัญมนุษย์เนี่ยไอการคิดอย่างนี้ของท่านเนี่ยการที่เราสำคัญตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปตรวจดูคนอื่นความสำคัญตรงนี้นี้เป็นมานะโอ้นี่ไม่ได้ยกตนข่มท่านด้วยซ้ำแต่แค่ไปตรวจดูเท่านั้นเองซึ่งการไปตรวจดูตรงนี้นะกลับกลายเป็นมานะของท่านพระอนุรุทธะตอนที่ท่านกำลังทำความเพียรนั้นอยู่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเราพิจารณาดูมานะของตัวเราเองในอย่างหยาบหยาบอย่างนั้นหนาเลยเนี่ยเช่นคนเป็นคนหัวดื้อเป็นคนบอกยากสอนยากทำตัวตีเสมอในลบหลู่คุณท่านพวกนี้เป็นมานะที่อย่างหยาบหยาบที่เราเห็นได้ชัดเจนแต่ยังละเอียดลงไปสำคัญว่าเราเสมอเขาเราได้กว่าเขาหรือสำคัญด้วยความเป็นตัวเป็นตนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ถ้าท่านพระอนุรุทธะนี่ใช้ทิพยจักษุนั่นคือตอนที่พระพุทธเจ้าของเราตอนก่อนการตรัสรู้นะตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็มีเรื่องจตุปปาตญาณเหมือนกันมีทิพยจักษุเหมือนกันก็ไปเห็นเหมือนกันเอ๊ะแต่ทำไมตรงนั้นเป็นวิชาเกิดขึ้น แต่เป็นการตรัสรู้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านพระอนุรุทธะกลับกลายเป็นมานะแต่มันก็จะเห็นคนละแง่มุมตรงนี้อาจจะเป็นไปได้นี่เป็นข้อสันนิษฐานของข้าพเจ้านะคืออย่างคนที่ถ้ามีปัญญาแล้วก็มีทิพยจักษุไปมองเห็นอดีตอนาคตบ้างเห็นว่าใครเป็นยังไงชาติแล้วเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงนี่ถ้าเห็นด้วยมานะแล้วก็จะมีการถือตัวล่ะเพราะฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เธอเคยเป็นอย่างนั้นฉันดีกว่าฉันแย่กว่าเธอไม่ดีเท่าเธอดีกว่าในลักษณะของการเห็นแบบมีมานะแต่ถ้าการเห็นแบบมีปัญญาแล้วก็จะต้องเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความที่มันเป็นสิ่งของที่หาสาระอะไรไม่ได้เห็นอย่างนี้คือเห็นด้วยปัญญาในมีทิพยจักษุเห็นด้วยปัญญาก็จะละมานะตรงนี้ได้นี่คือส่วนที่เรียกว่าเป็นมานะในส่วนที่สองที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกท่านพระอนุรุทธะนั่นคือเรื่องของความฟุ้งซ่านอุทธัจจะท่านผู้ฟังแต่ซึ่งอุทธัจจะตรงนี้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนว่ามันไม่เหมือนกันกับส่วนที่เป็นนิวรณ์นะส่วนที่เป็นนิวรณ์คือเครื่องกางกั้นเนี่ยมันจะกั้นไว้ตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยซ้ำเราเคยได้ยินพูดถึงเรื่องของนิวรณ์อุทธัจจะกุกุจจะมาด้วยกันแต่อุทธัจจะกับกุกุจจะในที่นี้แยกกันอุทธัจจะที่อยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในกรณีของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยมีสมาธิเต็มที่แน่นอนเนี่ยจิตอย่างน้อยต้องมีฌานสี่ละท่านจึงสามารถมีความรู้ในเรื่องมีตาทิพย์ได้จิตมีสมาธิแน่นอนเลยขั้นของนิวรณ์แต่ที่เป็นเครื่องกลางกั้นทําให้สมาธิไม่เกิดขึ้นเนี่ยเลยมาแล้วแน่นอนแล้วไอ้อุทธัจจะตรงนี้มันคืออะไรอุทธัจจะที่แปลกันโดยทั่วๆไปเนี่ยก็หมายถึงความฟุ้งซ่านแต่อุทธัจจะกุกกุจจะที่อยู่ในส่วนของนิวรณ์เนี่ยเขาก็แปลกันว่าความฟุ้งซ่านรําคาญใจแต่อุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านกุกกุจจะคือความรําคาญใจแต่ในที่นี้มันละเอียดลงไปกว่านั้นมันเป็นส่วนที่อยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงมันรัดลึกรัดแน่นรัดลึกลงไปกว่าสมาธิอีกแต่คือถ้าเรามีความฟุ้งซ่านทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้สมาธิเราจะคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างเผลอเพลินไปลืมหลงลมหายใจไปแต่นี่ก็เป็นความฟุ้งซ่านนำการใจในลักษณะที่เป็นนิวรณ์แต่อุทธัจจะในข้าพเจ้าจะใช้ศัพท์ที่มันแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่อุทธัจจะในที่นี้ที่ท่านพระสารีบุตรบอกกับท่านพระอนุรุทธะเนี่ยว่าความที่ปรารภความเปลี่ยนไม่ย่อหย่อนในการที่ปรารภความเปลี่ยนไม่ย่อหย่อนนะมีสติตั้งไม่ลืมหลงกายสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวตรงเนี้ยเป็นเพราะอุทธัจจะของท่านท่านผู้ฟังฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเอ้าทำไมจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีสติไม่ลืมหลงแล้วกลายเป็นอุทธัจจะได้ยังไงแต่ซึ่งถ้าเราแปลศัพท์เป็นอุทธัจจะได้ยังไงถ้าหมายถึงตัวไปก็คือความฟุ้งซ่านได้ยังไงเอาก็จิตเป็นสมาธิแล้วจะไปมีความฟุ้งซ่านได้ยังไงเพราะนั้นมันจะต้องผ่านมาตั้งแต่ช่วงของนิวรณ์อยู่แล้วต้องเลยมาแล้วแต่อุทธัจจะในที่นี้นั่นหมายถึงความที่มันกระเพื่อมนั่นเองความที่มันไม่นิ่งเป๊ะแต่ความที่มันยังมีความขยับขยื่นสภาพที่ยังมีความหวั่นไหวสภาพที่ยังมีความประมาทเพราะสมาธิแต่สมาธิดีไหมมีอยู่ดีแน่นอนแต่ซึ่งในกรณีนี้ท่านพระอนุรุทธะมีอย่างเต็มที่เลยถึงสามารถที่จะมีตาทิพย์ได้ในมีอย่างเต็มที่เลยแต่ถ้ามีความประมาทในสมาธินั้นแต่ความประมาทตรงนั้นเนี่ยยังเป็นสภาพของความหวั่นไหวอยู่เป็นสภาพของความที่ไม่นิ่งอยู่ตรงนี้แหละคืออุทธัจจะท่านผู้ฟังในสภาพที่ยังมีความหวั่นไหวเพราะความประมาทสภาพที่ยังมีความหวั่นไหวเพราะความไม่รู้สภาพที่ยังมีความหวั่นไหวเพราะว่ามีรูปราคะอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ความหวั่นไหวตรงนี้นั่นคืออุทธัจจะมันไม่นิ่งเป๊ะแต่มันไม่นิ่งถึงสมาธิที่จะทำให้สู่ความเป็นอริยะทำให้ถึงความเจาะแทงซึ่งกิเลสได้ยังมีความหวั่นไหวยังมีความประมาทมีความพอใจในสมาธินั้นอยู่นี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นกับท่านพระอนุรุทธะก่อนการตรัสรู้ของธรรมของท่านและนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าปรารภความเพียรจัดเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งตรงนั้นแน่นอนท่านพระอนุรุทธะนี่พยายามทำความเพียรในการที่จะบรรลุธรรมให้มากขึ้นแต่ซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับพุทธพจน์ในที่อื่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าปรารภความเพียรจัดเกินไปเนี่ยจิตจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านแต่ซึ่งความฟุ้งซ่านในที่นี้ก็คืออุทธัจจะนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิมีสมาธิอยู่แต่มันยังมีความกระเพื่อมยังมีความที่แบบเป็นความหวั่นไหวแต่เป็นสมาธินั่นแหละแต่ยังมีความกระเพื่อมอยู่เป็นอุทธัจจะอยู่ นะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราปรับสมดุลนะของอินทรีย์ให้ได้นะปรับไม่ให้มีความเพียรมากเกินไปนะปรับไม่ให้มีความเพียรย่อหย่อนเกินไปนะทำให้มันมีความสมดุลให้อินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมชาติเสมอกันอันนี้ก็จะแก้ได้แล้วก็ที่1ในเรื่องของมานะนะในเรื่องของมานะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่วิธีการแก้ก็คือเห็นความไม่เที่ยงนะความสําคัญหมายให้รู้ให้ถูกต้องว่ามันไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นกันเท่านั้นเองนี่คือจะแก้ในเรื่องของมานะแก้ในเรื่องข้อที่2คืออุทธัจจะตรงนี้นะซึ่งหมายถึงความกระเพื่อมขึ้นความฟุ้งขึ้นของจิตนะที่แม้อยู่ในสมาธินั้นก็ตามความที่มันไม่เรียบไม่เสมอมีการสัดสายอยู่บ้างด้วยอำนาจของความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปหรือว่าด้วยอำนาจของความประมาทความพอใจในสมาธินั้นก็ตามเนี่ยเราก็กำจัดด้วยการที่ปรับอินทรีย์ให้มันเสมอศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรับให้พอเสมอกันก็จะทำให้มันมีความสงบได้คืออาจจะเปรียบเหมือนอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเขียนกราฟขึ้นมาเส้นหนึ่งกราฟมันก็ไปนิ่งอยู่แต่มันยังมีกึกกักกึกกักอยู่บ้างเส้นกราฟมันนิ่งอยู่ก็จริงแต่มันยังมีกึกกักกึกกักเนี่ยมีการขยับในภาษาในทางวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่า glitch นั่นก็คือยังมีตะกุกตะกักอยู่บ้างนั่นนิดๆหน่อยๆหรือถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็ได้เนี่ยใช้ไปมันก็ลื่นดีอยู่แต่ทำไมหน้าจอมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับมันดับติดๆขึ้นมาในลักษณะดับติดๆแต่ก็ยังใช้งานได้นี่คือลักษณะของอุทธัจจะในที่นี้ที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายให้ท่านพระอนุรุทธะฟังอยู่ในสมาธิอยู่แต่ก็มีอุทธัจจะได้และในส่วนที่สามที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายในที่นี้คือคําว่ากุกุจจะคือความรําคาญใจนั่นเองแต่รําคาญใจเอ๊ะทำไมฉันยังไม่บรรลุในมีความข้องใจยังมีความลักษณะว่าไม่พอใจแต่คือถ้าเราพูดถึงความพอใจในสมาธินั่นเป็นลักษณะราคะแต่ความไม่พอใจที่ไม่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของกุกุจจะแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นปฏิฆะมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าปฏิฆะนี่มันยังหยาบอยู่ยังหยาบอยู่ยังหยาบขึ้นไปกว่าปฏิฆะนั่นก็เป็นโทสะล่ะหยาบขึ้นไปกว่าโทสะนั่นก็เป็นโกฏะแต่ความโกรธแสดงท่าทางออกมาใช่ไหมแสดงสีหน้าแดงหูแดงปากขยับมือขยับนั่นเป็นโกฏะเป็นความโกรธแต่โทสะอยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนั่นละเอียดกว่าลงมาจิตใจอาจจะหึ่มฟุ้งขึ้นจี๊ดขึ้นปรี๊ดขึ้นนี่เป็นลักษณะของโทสะนั่นตามลงมากว่านั้นอีกลึกลงมากว่านั้นละเอียดลงมากว่านั้นเป็นปฏิฆะคือความขัดเคืองแบบไม่พอใจแต่ก็ไม่ถึงกับจี๊ดปรี๊ดขึ้นมาในยังพอควบคุมได้แต่แบบไม่ค่อยพอใจในเป็นลักษณะของปฏิฆะในละเอียดลงไปกว่านั้นอีกในความรำคาญใจแบบว่าละเอียดลงไปกว่านั้นอีกท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันเป็นลักษณะของกุกุจจะเอ๊ะทำไมฉันยังไม่บรรลุสติอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นกับท่านพระอนุรุทธะซึ่งท่านพระสารีบุตรนั้นอธิบายให้ฟังนะว่าความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมันได้ไอ้ความคิดตรงนี้เป็นลักษณะของการรำคาญใจขึ้นมานิดนึงแต่ซึ่งในที่นั้นท่านพระสารีบุตรก็แนะนำให้ท่านพระอนุรุทธะละธรรม3อย่างนี้เสียไม่ใส่ใจธรรมะ3อย่างนี้นะจิตมันติดอยู่ข้องอยู่ใน3อย่างนี้แหละจึงยังไม่บรรลุธรรมแต่ถ้าละธรรมะ3อย่างนี้ได้ละความข้องเกี่ยวได้ให้น้อมจิตไปสู่ความว่างความไม่มีอะไรความที่มันเย็นแต่น้อมจิตไปตรงนั้นก็คือเรื่องของนิพพานนั่นเองนะซึ่งท่านพระอนุรุทธานี้ทำยังไงพอได้รับคำแนะนำจากท่านพระสารีบุตรแล้วก็หลีกออกจากหมู่นะไปหลีกเร้นในการหลีกเร้นนี่มีอนิสงส์มากท่านผู้ฟังไปอยู่ผู้เดียวในลักษณะที่ว่าไม่มีใครมาข้องเกี่ยวด้วยนะมีเสนาสนะอันสงัดเป็นที่ทำการลับของมนุษย์มีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกน้อยมีใจตั้งมั่นขึ้นนะอยู่คนเดียวทำความเพียรเป็นผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวนะพิจารณาเห็นตามนัยยะนี้นะละเอละมานะทำยังไงเอาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเอาทำให้มันละไปให้ได้แล้วเราจะละความฟุ้งซ่านความที่จิตมันกระเพื่อมได้อย่างไรเอาก็ปรับอินทรีย์ให้มันเหมาะสมไม่ทำความเพียรจัดเกินไปไม่ทำความเพียรย่อหย่อนเกินไปแต่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะทำความเพียรอยู่อย่างพอดีนะไม่ให้เกิดความไม่พอใจความขัดเคืองหรือว่าความรำคาญใจใดๆเกิดขึ้นนะทำอยู่อย่างนี้แล้วท่านพระอนุรุทธานั้นนะก็สามารถละเจ้าความยึดถือได้ทั้งหมดละอาสวะกิเลสต่างๆได้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลก นั่นนี่ก็คงจะเป็นช่วงแรกๆในช่วงปฐมโพธิการในช่วงแรกๆของการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่ๆเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากท่านผู้ฟังอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิลงไปเนี่ยจะหลับตาก็ตามลืมตาก็ตามเนี่ยเราทําจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวมันไม่ใช่ว่าจะนิ่งเรียบสงบเป๊ะๆเลยแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ว่าการไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ดีหรือว่าการเป็นชนิดที่ว่านิ่งสงบไปเลยมันถึงจะดีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดนึกบ้างแต่ถ้าความคิดนึกนั้นเป็นลักษณะการเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นความฟุ้งซ่านมันก็ได้เป็นลักษณะของการที่ทําความเพียรอยู่อย่างพอดีพอดีไม่ใช่เป็นการที่จิตกระเพื่อมมันก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําจิตของเราให้อยู่ในสมดุลได้เนี่ยเราต้องตั้งสติเอาไว้แต่สตินี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านพระอนุรุทธะตอนที่ยังละมานะละกุฏฐจาละกุกุจจะไม่ได้ก็ต้องตั้งสติเอาไว้ในจังหวะที่ท่านกําลังจะละได้ท่านก็จะต้องตั้งสติเอาไว้แต่เพราะว่าสตินี้เป็นการระลึกได้ระลึกในสิ่งที่ควรทําระลึกเว้นในสิ่งที่ควรเว้นระลึกให้ทําในสิ่งที่ควรทําให้ได้แล้วก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของเรื่องร้อยรัดเบื้องสูงที่มันรัดลึกรัดแน่นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งท่านผู้ฟังนะเรียกว่าอวิชชาแต่ถ้าเราพูดถึงคําว่ากุกุจจะเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในส่วนของเครื่องร้อยรัดตรงนี้แต่เป็นความรําคาญใจที่เกิดขึ้นกับท่านพระอนุรุทธะแต่ท่านพระสารีบุตรจึงเอามาอธิบายไว้ในที่นี้แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะในเรื่องของเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงก็เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาที่ท่านอธิบายเอาไว้เพื่อที่จะให้เข้าคู่กับวิชา8แล้วก็มีอวิชชา8ก็มีซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยพูดไปในเรื่องของวิชา8แล้วนั่นคือการที่ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตนะไม่รู้อริยสัจ4เป็นต้นพวกนี้รวมเรียกว่าเป็นอวิชชาอวิชชานี้ก็ยังหมายถึงการที่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรการที่ไม่รู้สึกการที่ไม่รู้เรื่องการที่ไม่รู้อริยสัจ4การที่ไม่รู้เหตุของความทุกข์นะพวกนี้คืออวิชชาซึ่งการรู้กับการจําได้อันนี้ไม่เหมือนกันแน่การไม่รู้แต่กับการจําไม่ได้หรือลืมไปอันนี้มันไม่เหมือนกันแน่แต่การที่เราไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราลืมแต่คือบางคนจําได้ด้วยซ้ําแต่ก็ยังมีอวิชชาอยู่ไอ้คนที่จําได้แต่ยังไม่มีวิชายังมีอวิชชาอยู่นั่นก็เพราะว่าการจําได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีวิชาไงเพราะการจําได้นั้นยังต้องเอามาให้เข้าสู่ใจด้วยจําได้นะมันคือแค่ระดับในสมองเฉยๆจําได้อยู่ในสมองมันยังไม่เข้าถึงใจจะทําให้วิชาเกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ที่สมองแต่เกิดขึ้นที่ใจจําอะไรได้ในสมองกลั่นกรองใคร่ครวญไตร่ตรองออกมาแล้วเป็นความรู้ความรู้นี้จะยังไม่ใช่ปัญญายังไม่ใช่วิชาจะเป็นปัญญาจะเป็นวิชาก็ต่อเมื่อเอามาละกิเลสก็ต่อเมื่อเอามารู้อริยสัจเอามารู้อริยสัจละกิเลสตัดเจ้าตัณหาหรือถอนเจ้าอวิชชาความรู้ที่เอามาทำอย่างนี้จึงเป็นวิชาขึ้นมาได้จึงเป็นปัญญาขึ้นมาได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่องของเครื่องร้อยรัดในเบื้องสูงที่มันรัดลึกรัดแน่นคนที่จะละตรงนี้ได้ก็เรามีความสามารถในระดับเป็นพระอรหันต์นั่นคือรูปราคะอรูปราคะมานะกุฏฐัจจะและก็อวิชชาส่วนสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกท่านพระอนุรุทธะก่อนการตรัสรู้ของท่านนั่นคือเรื่องของมานะกุฏฐัจจะแล้วก็กุกุจจะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังในที่นี้คุณธรรมที่พูดถึงในที่นี้นั้นบางทีมันละเอียดมากเราอาจจะไม่ได้เห็นในจิตของเราเราจะละตรงนี้ได้เราก็ตั้งสติเอาไว้แต่เพราะว่าสตินี้เป็นธรรมที่จะคู่กันไปตลอดเราพยายามตั้งสติเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรักษาศีลเจริญสมาธิทำภาวนาของเราให้ดีแต่ตรงนี้จะค่อยละไปได้ละไปได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเครื่องร้อยรัดเนี่ยคือเจ้าสังโยชน์ทั้งหมด10อย่างนี่แหละรวมถึงเบื้องสูงเบื้องต่ำเหล่านี้ด้วยแต่เปรียบเหมือนเครื่องหวายที่เขาผูกเอาไว้กับเรือแต่พอเรือนี้ถูกยกขึ้นในฤดูหนาวแต่เครื่องผูกเหล่านี้ตากฝนตากลมตากแดดก็จะค่อยเปื่อยย่อยยับไปเปื่อยย่อยยับไปสังโยชน์เหล่านี้ก็เหมือนกับเครื่องหวายเหล่านั้นในที่ถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไป ในศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยไอ้เครื่องร้ายรัดไม่ว่าจะเป็นมานะไม่ว่าจะเป็นอุทธัจจะอวิชชารูปราคะอรูปราคะหรือแม้แต่เจ้ากุกุจจะก็ตามมันก็จะค่อยเปื่อยลงเปื่อยลงย่อยยับลงย่อยยับลงจนสูญสิ้นไปนั่นเองเราก็ปฏิบัติไปในทางฟังตามศีลสมาธิปัญญาให้มีความมั่นใจให้มีความสบายใจตามความเพียรอยู่อย่างเต็มที่แต่ไม่ให้มากเกินไปไม่ให้ย่อหย่อนเกินไปและถ้ายังมีคำถามในเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าส่วนใดๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถเขียนจดหมายนำมาถามกันได้โดยส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้นำไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจริญพร